how it leads me back again to heartache I never understand. Darling, I put my heart upon the shelf till the moment was right, and I told myself next time I fall in love I'll know better what to do. Next time I fall in love, ooh, and next time I fall in love, and next time I fall in love, it will be with you. Een van de minder bekende nummers van Peter Cetera. The Next Time I Fall in Love. En dan is het natuurlijk met jou. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een mooie avond met heel veel lekkere muziek om je oren een beetje te verwennen. Ja, gewoon omdat het leuk is. En naast mooie muziek om je oren te verwennen, hebben we ook een paar leuke onderwerpen te behandelen. We gaan het vandaag hebben in de show over een nieuw platform voor vrouwen in de overgang. We stellen Elske Koopman voor. Wie is Elske Koopman? Zij is de nieuwe hoofdredacteur van de omroep bij de buren, De Vos. We gaan straks met haar praten. En Nederlanders willen minder snoepen, maar zien weinig gezond aanbod. Ja, en hoe moet dat dan? Nou ja, we gaan het erover hebben in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Tell you so much.

1 uit een rij van mooie hits van Air Supply hier in de late avond. Here I am, just when I thought I was over you. De liefde overdacht je dan en dan gebeurt dit weer. Nou ja, je hoort het allemaal hier in de show. Lionel Richie hoorde je ervoor met Hello. Tijd voor ons eerste gesprek. We gaan het hebben over de overgang. Hier is Herman de Bruin. Er is een nieuw platform voor vrouwen in de overgang. Hoe dat precies in zijn werk gaat, ga ik vragen aan Esther van der Wal de Vries. Ze is hoofdredacteur en eigenaar van de Doelgroep Media. Mevrouw van der Wal, welkom. Ja, goedemiddag. Even naar Doelgroep Media. Dat is uw bedrijf. Ja, dat klopt. Samen met mijn man heb ik dat bedrijf. Dat is gericht eigenlijk op platformen, nieuwswebsites voor bepaalde doelgroepen. Ja, dus er zijn meer platformen, maar nu over vrouwen in de overgang, want daar gaan we het over hebben. Dat is vrij nieuw. Dat, zoiets was er nog niet? Ja, er zijn er wel meer online. Maar er was een platform dat ook vrouwen in overgang heette en dat is heel recent gestopt, van de een op de andere dag. Mm-hmm. Zonder enige aankondiging. En ik had al jaren een Facebookgroep en daar waren heel veel vrouwen lid van. En blijkbaar waren die ook lid bij de andere website. En die zeiden van ja, ik mis het zo erg, want het forum is weg en alle informatie is weg. En ja, ik vind eigenlijk niks anders. Ja. Dus ik dacht, ik ga met die mensen in gesprek om het over te nemen, maar daar stonden ze niet voor open. En toen ben je zelf begonnen? Toen ben ik zelf begonnen. Ja, zo gaat dat nou eenmaal. Ja. Er is heel veel behoefte aan blijkbaar. Ja. Want vrouwen in de overgang, zegt iedereen, of iedereen, maar dat wordt vaak gezegd van ja, gaat wel weer over. Nou ja, uiteindelijk gaat het ook weer over. Ja, dat klopt wel, maar er zit wel wat tussen. Precies, daar zitten heel wat jaren ook tussen. Dat mm-hmm. is waar veel mensen zich ook op verkijken. Het begint ergens tussen de 40 en de 45 jaar. En ja, het is een beetje vrouwafhankelijk wanneer het weer stopt. Maar dat kan echt best ingrijpen in het leven van een vrouw. Ja, het is niet iets waar je aan de tafel heel snel over begint. Maar dat is eigenlijk sowieso met vrouwenkwalen. Ik bedoel, je zit niet gezellig en in de kantine aan de tafel en gaat eens even vertellen hoe rot je je die dag voelt omdat je in de overgang bent. Nee, dat laat je meestal achterwege. Denk je precies, nou. Dus eigenlijk leiden de vrouwen in stilte. En dat is eigenlijk wel een beetje jammer, want geen vrouw ontkomt er eigenlijk aan. Nee, en u zegt zelf al van mensen kunnen ook met elkaar daarover praten in een forum. Klopt. Dus dat betekent ook dat je ervaringen uit kan wisselen. Ja. En kan je er iets tegen doen eigenlijk? Zijn er medicijnen voor? Is er een behandelmethode? Zeg je nou, je moet het gewoon ondergaan? Ja, dat verschilt een beetje per vrouw. Je kunt een hormoontherapie natuurlijk beginnen. Net zoals de pil of speciaal hormoontherapie die op de overgang gericht is. Maar niet alle vrouwen mogen die gebruiken. Mm-hmm. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk. Ik mag geen hormonen slikken omdat ik vleesbomen heb. Zou ik dat wel doen, dan zou ik nog meer pijn en nog meer ellende krijgen. Ja, dat moet je nu niet hebben. Dus dus moet ik het al in het alternatieve circuit zoeken of zoals u zegt, het ondergaan. Ja. Ja, maar u geeft dus informatie over wat er allemaal wel kan en wat er mogelijk is. En klopt, dan ja. voelen vrouwen zich daarbij ook gehoord. Dat denk ik wel, ja. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze zich gewoon inschrijven of hoe gaat het in zijn werk? Ze kunnen gewoon de website bezoeken en als zij het forum willen gebruiken, dan zullen ze wel even lid daarvan moeten worden. Dat is gratis, maar dan zullen ze zich even aan moeten melden om in het forum te kunnen lezen en te kunnen reageren, zodat het privé blijft. Dat is allemaal gratis. Waar zit het verdienmodel van de firma? Ja, het is geen firma denk ik, maar het verdienmodel zit... Ja, nou ja, wij zijn een bedrijf, dus uiteindelijk, en de website moet betaald worden. Daarom. Dus wij leven van de reclame, zeg maar, van de advertentie. Oh, oké. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar hoe meer mensen daaraan meedoen, hoe beter het is natuurlijk. Ja. Dus als mensen naar de website willen, dan moeten ze intikken? www.vrouw-en-overgang.nl. Ja, en dan kom je daar terecht en dan kan je alles weten wat er is te vinden over de overgang. En als u het van plan bent om te gaan doen, gewoon doen, want het is helemaal gratis, heb ik begrepen. Een mooi initiatief. Hoeveel mensen zijn er al betrokken bij die fora? is dat moeilijk? Ja, nou, we bestaan eigenlijk nog maar sinds maandag. Dus het is net begonnen. Volgens mij zo'n 30 vrouwen nu hebben zich aangemeld. Oké, nou dat is al heel wat om te beginnen. En mogelijk dat door dit gesprek en nog meer mensen zijn denken... Hé, daar wil ik ook wel eens gaan kijken. Nou, dat kunnen ze doen. Welkom. We spraken over een nieuw platform voor vrouwen in de overgang. Esther van der Wal de Vries, zij leidt dat en ze gaat daar helemaal in mee. U bent ook ervaringsdeskundige natuurlijk.

krijgt de excuses van One Republic en Timbaland. Maar de vraag is of het op tijd is. Een mooi nummer uit 2007. En daarvoor Charles Aznavour hier in de late avond. Mes merde. In een ogenblik gaan we het hebben over Nederlanders. Die willen wel minder snoepen, maar zien weinig gezond aanbod in de winkels. Wat gaan we eraan doen? Je hoort het zo meteen na Stephen Bishop en It Might Be You uit de film Tootsie. Nederlanders die willen minder snoepen, maar ze zien weinig gezond aanbod. En dat is uitgezocht door het voedingscentrum. En ik ga erover praten met Tara Eikenaar. Ze is woordvoerder van het voedingscentrum en in de uitzending. Mevrouw Eikenaar, welkom. Hi, dankjewel. Gezond aanbod, is er te weinig in de supermarkt? Hebben jullie dat onderzocht of gewoon uit ervaring? Nee, dat hebben we onderzocht inderdaad, ja. Dat klopt. Veel Nederlanders geven aan dat ze nog weinig gezond aanbod zien. En het wel makkelijker zouden vinden als dat er wel zou zijn. Ja, en op een betere plek misschien, want de snoepjes liggen nog vooraan. Ja, precies. Nou, maar denk bijvoorbeeld ook aan sportkantines. Mm-hmm. Of aan kantines van werk, of station, of een tankstation. Daarvan zeggen ook nog veel mensen, daar zie ik echt nog weinig gezond aanbod. Ja. En het zou wel makkelijker zijn als daar meer van was. En de dingen die ongezond zijn, liggen vooraan. En dan wordt het een impuls aankoop. Want dan denk je, hey, ik neem wat mee, want ik vind dat toch wel erg lekker. Herkenbaar, hè? Ja, ja, heel erg herkenbaar. Ja, helaas wel. Ja, ja. Maar goed, dat is een constatering. En dan moet er wat aan gedaan worden. En wat kunnen we eraan doen? Ja, dat zou heel mooi zijn, ja. Het zou heel erg helpen als er meer gezond aanbod komt. Mm-hmm. Dus het is mooi dat er in kaart is gebracht van er is echt behoefte aan. Want 2/3 van de mensen die meegedaan aan het onderzoek geven aan, we willen minder snoepen en snacken. Of we zijn er al mee bezig. En 37% daarvan vindt dat lastig. Dus dat geeft echt wel aan, er is behoefte aan. Ja. Dus dat ook wel richting supermarkten, richting stations, sportkantines. En het is mogelijk, hè, want we kunnen echt wel mooi gezond aanbod neerleggen en dat er ook lekker uit laten zien. Mm-hmm. Of, want het is ook lekker. Dus ook echt wel dat het aangeeft, het is nodig. We hebben de behoefte aan. Maar is de supermarktbranche daar gevoelig voor die argumenten van het moet gezonder? Dat is een hele goede vraag, dat hoop ik. Ja, maar nee, jullie gaan niet de supermarkten benaderen of zo, of de overkoepelende organisatie van supermarkten. Dat durf ik zo niet te zeggen. Nee, dat zou natuurlijk ook nog mooi zijn om dat te doen. Ja. En we hebben ook nog mensen die in de politiek zitten. Zouden die nog iets kunnen doen? Of zegt u nou, daar hebben we nog niet over nagedacht? Nou, iedereen die eraan mee wil helpen, dat is natuurlijk super welkom. Mm-hmm. Ja, we hebben zo'n staatssecretaris, Paul Blokhuis. Die is erg ten strijde getrokken tegen het roken en zo. Dat zou hij ook kunnen doen tegen het verkeerde snoepen. Ja, precies. Ja. Dat zou mooi zijn. En gelukkig kunnen we er ook zelf al heel veel aan doen. Want het is natuurlijk super lastig en er is heel veel verleiding. Maar er zijn wel wat handvatten aan tips om mee te nemen. Mm-hmm. Zo kun je bijvoorbeeld, we delen het eigenlijk een beetje op in buitenshuis en binnenshuis. Als je denkt aan binnenshuis, zou je bijvoorbeeld, het is echt een inkoppertje, maar wat je niet in huis haalt, dat kun je ook niet opeten. Nee, dat is waar. Ja. Dus je kan natuurlijk al kiezen wat haal ik wel en wat haal ik niet in huis. En bijvoorbeeld in plaats van het blikje drop op tafel zetten of het blik koekjes de fruitschaal. Dan ben je toch eerder geneigd om fruit te pakken in plaats van het koekje of het snoepje. Want heel veel eten is toch ook echt uit gewoonte. Naast dat we het lekker vinden, is het ook een gewoonteding. Dus je pakt het er gewoon snel bij. En natuurlijk verleiding uit het zicht zetten. Dus als je een koekje pakt, daarna ook de koektrommel weer wegzetten. Ja. Dat zijn allemaal dingen die daarmee te maken hebben. Dat zijn allerlei tips. Zijn die tips ergens te vinden dat mensen ze kunnen nalezen? Ik geloof dat die wel op de website staan. Mm-hmm. Daar ga ik in ieder geval wel van uit, ja. Ja, dan gaan we kijken op die website hoe dat precies in elkaar zit. En wat is de website precies? Dat is voedingscentrum. Voedingscentrum.nl. Voedingscentrum.nl, dan kom je terecht op de website waar de tips op staan om minder te snoepen. En ik heb ook altijd begrepen, als je naar de supermarkt gaat boodschappen doen, ga als je geen honger hebt. Dus ga eerst eten en dan pas weg, hè? Dat is een hele goede tip. Ja. Ja. Nou, we moeten kijken hoe mensen dat gaan doen. Minder snoepen zou goed zijn. Het voedingscentrum maakt zich er druk om en zal zorgen dat u in ieder geval de tips kunt aannemen om minder te gaan snoepen en meer gezond te gaan eten. Tara Eikenaar, woordvoerder van het voedingscentrum, dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg, want jullie blijven er wel tegen strijden. Ja, zeker. Het is zo vreemd. Ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer. Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat. Ik weet niet hoe ik je moet zeggen. Alleen maar gepraat.

must be heaven. How could so much love be inside of you? Oh, you are the sunshine of my life, yeah. That's why I'll always stay around. You are the apple of my eye. De rij hits voor Stevie Wonder is oneindig eigenlijk. Hè? Als we hier het top 40 boek pakken, dan... Een hele pagina intussen. You are the sunshine of my life. En een andere klassieker hoorde je ervoor van Ramses Shaffi en Lisbeth List. Gebabbel, gebabbel. Zometeen gaan we babbelen. Jawel, met Elske Koopman. Zij is de nieuwe hoofdredacteur van De Bos, de Westlandse Omroepstichting. De buren zou je kunnen zeggen. Ze is al een maandje aan de slag. En ja, Herman de Bruin gaat er zometeen mee praten. Maar eerst hebben we nog iets moois van James Bay. Hier is hij met Let It Go. Walking home and talking lows, to seeing shows in evening clothes with you. From nervous touch and getting drunk, to staying up and waking up with you. And I was sleeping at the edge, holding something we don't need. This delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you? Across the floor, to teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny how reflections change. We're becoming something else. I think it's time to walk away. So come on, let it go. In de studio heb ik Elske Koopman. Ze is nieuwe hoofdredacteur van de WOS. En daar kan ik je bij feliciteren. Elske, welkom. Dank. En ook dank voor de felicitaties. Ja, ja. Leuk. Uitdagende baan? Zeer. Ja. WOS, even voor de duidelijkheid, dat is een regionale omroep, hè? Dat klopt. Dat is de omroep voor Westland, Midden-Delfland, Maassluis en Hoek van Holland. Ja, nieuwe hoofdredacteur. Betekent dat dat er dingen gaan veranderen? Of is dat moeilijk te zeggen op dit moment, als je net begonnen bent? Dat is op dit moment nog moeilijk te zeggen, inderdaad. Ja. Ja. Nou, dan vraag ik het anders. Wat is je ambitie? Mijn ambitie is om een mooie omroep te zijn met scherp nieuws, kritisch. En waar mensen ook weten van als we betrouwbaar nieuws willen over onze gemeente, dat we daar naartoe moeten. En nieuws van om de hoek. En nieuws van om de hoek, ja. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Want mensen willen uit eigen omgeving heel veel weten tegenwoordig, toch? Zeker, ja. Ja. Ja. Dus we houden onze oren en ogen goed open, ook als we rondrijden. Het gebeurt regelmatig dat iemand op weg naar een klus ineens iets ziet en dat daar dan weer een nieuw verhaal uitrolt. Dat ook nog even meeneemt dus. Ja. Ja, dat kan ook nog. Dus oren en ogen open houden. Zeker. Geldt dat ook voor de hoofdredacteur? Absoluut. Maar die gaat niet op pad, of wel? Die gaat ook op pad. Oké. Okay. Zeker wel. Ja, ja. Ja. Dus het is niet alleen een kantoorbaan? Nee, nee. Ik ben meewerkend voorvrouw, om het zo maar te zeggen. Klinkt mooi. Ja, ja. Ja. Ja. Dus dat betekent dat je ook het vak zelf nog wel, want je hebt al ervaring in het vak natuurlijk. Ja, ja. Behoorlijk, maar dat zou ik ook te veel gaan missen als ik alleen maar een kantoorbaan zou hebben. Dus. Ja, ja, dus heb je bedongen dat je ook nog buiten komt? Of, nou, dat hoefde niet dat eens. Erin? Dat zat er al in. Okay. Dat hoefde niet eens. Ja. De WOS, niet alleen radio, want we hebben het nu even over de radio, televisie, internet, website, heb je daar allemaal mee te maken? Ja, daar heb ik allemaal mee te maken. En we hebben ook nog een app. Ja. Die wordt wel met de andere kanalen gevuld. Ja, dus, ja. Maar dat is wel handig voor de mensen om snel eventjes een overzicht te krijgen van wat we allemaal doen. Maar inderdaad, we hebben een website met het nieuws. Radio, nou ja, dat loopt de hele dag door. Mm-hmm. En 's avonds om 7:00 een verse nieuwsuitzending op tv. Ja. Ja, en alleen te beluisteren in de gemeente die je net noemde, denk ik. Te zien, moet ik zeggen. Te beluisteren en te zien, ja. Ja, ja, nou, te beluisteren is nu wat breder. Want je kunt het nu eigenlijk overal luisteren. Het is ook online, kun je de uitzending volgen. Ja. Maar te zien, en dan bedoel ik echt op televisie. Want het is op internet, kun je het ook meevolgen. Ja, dus dan kun je het ook overal volgen. Maar echt op televisie, dat is inderdaad in Westland, Midden-Delfland, Maassluis en Hoek van Holland. En dat is gewoon eentje per dag een nieuwsuitzending? Of zijn er meer programma's? Er zijn veel meer programma's, kijk, ja. Dan wordt het heel intensief, want televisie is intensief, heb ik ooit begrepen. Ja, maar als hoofdredacteur ben ik verantwoordelijk voor het nieuws. En we hebben een andere afdeling die dan over de andere uitzendingen gaat. Er zijn ook andere programma's die weer met entertainment te maken hebben, of wat dan ook. Ja. Agenda's, uitagenda's, noem maar op. Dat hoort er ook al. Maar nieuws is dus het hoofdbestanddeel van je werk. Ja. Ja. Dat is mooi om dat in ieder geval te gaan beginnen daar. Nou ja, je valt niet in een omgeving die je niet kent. Want je kent de radio en het nieuws heel goed, denk ik. Ja. Maar wel een warm bad, hoop je? Zeker. Maar dat ik ben in een andere functie bij de WOS terechtgekomen. Mm-hmm. En toen kwam ik inderdaad in een warm bad terecht. En toen heb ik al in de eerste week ook uitgeroepen van nou, ik wil hier eigenlijk niet meer weg. Oké. Okay. Wat was dat zo aantrok? Nou, geweldige collega's, ja. Die dat me ook heel warm ontvingen. Het warme bad dus. Ja, en het werk zelf, want ik ben een tijdje uit de echte journalistiek geweest. Mm-hmm. En dat ik weer terugkwam, ik had niet gedacht dat ik het zo had gemist. Maar dat was wel meteen weer duidelijk. Van, oh ja, dit is leuk, dit is fijn. Je weet pas wat je mist als je het gemist hebt. Ja. Dat komt het op neer. Zeker. Mooi verhaal. En een mooie functie om dat te gaan doen. De hoofdredacteur van de WOS heb ik in de studio, Elske Koopman. Ik wens je heel veel succes met alles wat je gaat doen. En dank. Wat je nog moet gaan ontwikkelen en bedenken. En dank voor het gesprek. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. You are so beautiful. Wat een prachtig nummer van Joe Cocker aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. You Are So Beautiful. Het was weer een mooie uitzending vandaag. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Uiteraard weer met hele lekkere muziek. En natuurlijk ook een paar leuke onderwerpen om je een beetje bij te praten van wat er gebeurt in de regio. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen als je gaat slapen. Mooie dromen. En dan ga je werken. Blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En nou ja, als je even de tijd hebt, kijk dan even op onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. En in de loop van de dag ook kun je lezen wat er in de show zit. Maar je kunt ons ook volgen op LinkedIn, Twitter en Facebook. Dus ga daar maar eens even naartoe. Tot besluit van de show Marianne Faithfull en The Ballad of Lucy Jordan. Ik wens je een mooie nacht. Screaming all the way at the end.